Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Sevgili dostlar, Anadolu pop, grup ve sanatçılarına ayırdığımız yepyeni bir Kırık Plak Kulübü daha başlıyor. Plağımız Fikret Kızılok'a ait. Aşkın olmadığı yerde. Güneş doğmaz, toprak yanmaz. Aşkın olmadığı yerde. Dünya dönmez, ateş sönmez. Aşkın olmadığı yerde. Aşkın olmadığı yerde. Madem doğdun, madem yaşıyorsun, sevmek de var kaderinde. Neden sevdin, neden kaçıyorsun? Ayak Kulübü'nde Fikret Kızılok'un ardından Nesrin Sipahi'yi dinliyoruz. Yunus. Taştım yine deli gönül, sular gibi çağlar mısın? Aktım yine kanlı yaşım, yollarımı bağlar mısın? Nidem elim vermez yâre, bulunmaz derdime çare. Oldum elimden avare, beni kumda eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaşı, onulmaz bağrımın başı, gözlerimin mevsimlerin tadı yok, baharım sende kaldı. bölümünde 3 hüreyle dinliyoruz. Ağlarsa anam ağlar. Derde düşsem, acı çeksem, hasta olsam, inlesem, ben derdime yanar olsam, deva nedir bilmesem. Derde düşsem, acı çeksem, hasta olsam, inlesem, ben derdime yanar olsam, deva nedir bilmesem. Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Sen ağlama. Aşık olsam, yola düşsem, gece gündüz dolaşsam, gurbet ilde garip kalsam, bir gün gelip can versem. Aşık olsam, yola düşsem, gece gündüz dolaşsam, gurbet ilde garip kalsam, bir gün gelip can versem. Anadolu türküsünde Alpay. Ben armudu dişlerim, sapını gümüşlerim. Ben armudu dişlerim, sapını gümüşlerim. Sevdiğimin ismini bin tanımak işlerim. Sevdiğimin ismini bin tanımak işlerim. Ey meli yavrum, değmeli Filistan yere, değmeli biridin sevdiği dünyalara, değmeli biridin sevdiği dünyalara, değmeli. Oyalı da yazma başında, oyaları kaşında. Oyalı da yazma başında, oyaları kaşında. Yetmez mi beklettiğin çeşmelerin başında? Yetmez mi beklettiğin çeşmelerin başında? Değmeli yavrum, değmeli fistan yere, değmeli bir yiğidin sevdiği dünyalara. Değmeli bir yiğidin sevdiği dünyalara. Değmeli. Değmeli Filistan yere, değmeli biricin sevdiği dünyalara. Değmeli biricin sevdiği dünyalara. Değmeli. Hadi kızım yandan yandan yandan, biz korkmayız ondan bundan, biz korkmayız jandarmadan. Hadi kızım yandan yandan yandan, biz korkmayız ondan bundan, biz korkmayız jandarmadan. Hadi kızım yandan yandan yandan. Halkını dinliyoruz. Yaylalar, yaylalar. Ay akşamdan ışıktır yaylalar, yaylalar, yaylalar, yaylalar. Yüküm şimşir kaşıktır, dilo dilo yaylalar. Yüküm şimşir kaşıktır, dilo dilo yaylalar. Komşu kızını saf meyle yaylalar, yaylalar, yaylalar, yaylalar. Bizim olan aşıktır dilo dilo yaylalar, bizim olan aşıktır dilo dilo yaylalar. Seven del olmaz mı? Allah gözlü nazlı dilber, senden güzel yar olmamı. Sen yaylanın güzelisin, yanakların al olmamı. Yaylalarda kuşlar öter, bahçelerde güller biter. Bir gide bir yar yeter, iki seven del olmamı. Yar ele yar. Hele hele hele hele hele hele hele hele yar. pare pare. Kim al giyer kimi kare. Selam eylen nazlı yâre. Ayrılanlar bir olmamış. Hanı hanlar, hanı hanlar. Kafeste beslenen canlar. Sevip sevip ayrılanlar. Yanıp yanıp kül olmamış. Yâr ele yâr. Hele hele hele hele hele hele hele hele yâr. Allah gözlü nazlı dilde senden güzel yar olmamış. Sen yaylanın güzelisin, yanakların ala olmamış. Yaylalarda kuşlar öter, bahçelerde güller biter. Bir yiğide bir yar yeter, iki seven deli olmamış. Yar ele yar. Hele hele hele hele hele hele hele hele yar. Sormalı. Sonia Dores, Gemiciler. Gemiciler kalkalım, şu yelkeni takalım. Gemiciler kalkalım, şu yelkeni takalım. Şişirip yelkeni sırt üstüne yatalım. Şişirip yelkeni sırt üstüne yatalım. Kızılırmak başına şu ırgatı atalım. Kızılırmak başına şu ırgatı atalım. Tutalım balık havyar keyfimize bakalım. Tutalım balık havyar keyfimize bakalım. Çekin uşaklar çekin. Başına şu ırgatı atalım. Kızılırmak başına şu ırgatı atalım. Tutalım balık kavyar keyfimize bakalım. Tutalım balık kavyar keyfimize bakalım. Kaptan aldı kırgatı. Sen de tut avukatı. Gel ki şu yelkeni takalım, gemiciler kalkalım. Şu yelkeni takalım, şişirin de yelkeni sırt üstüne yatalım. Şişirin de yelkeni sırt üstüne yatalım. Kızılırmak başına şu ırgatı atalım. Kızılırmak başına şu ırgatı atalım. Tutalım balık havyar keyfimize bakalım. Tutalım balık havyar keyfimize bakalım. Yeşillendi fındık dalları. Bu halk türküsünde de mavi ışıkları dinliyoruz. Yine yeşerdi fındık dalları. Yine yeşerdi fındık dalları. Acem ne olacak yarın halleri. Acem ne olacak yarın halleri. Yiğit. Yalçın kayalara ekin ekilmez. Yiğidin sözlüsüne göz dikilmez, ölür de komaz. Yiğit öcünü sevenin arasına Allah da girmez, ölür de komaz. Yiğit öcünü sevenin arasına Allah da girmez. Dur demekle su durmaz, yiğit aman diyene el kaldırmaz. Yardan acı haber gelmezse ayrı komaz yardan, ölüm bile yardan acı. Derman gelmezse ayrı komaz yardan, ölüm bile. Kayalara ekin ekilmez, yiğidin sözlüsüne göz dikilmez, ölür de komaz. Yiğit öcünü sevenin arasına Allah da girmez, ölür de komaz. Yiğit öcünü sevenin arasına Allah da girmez. Mahsuni Şerif türküsünde Edip Akbayram'ı dinliyoruz. Dar Ağacı. Mevlam gördüyerek iki gözü vermiş, iki gözü vermiş. Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı, ağlamasam mı. Dura dura bir sel oldu merenler. Bilmem çalasam mı, çalamasam mı, çalamasam mı.

Aşık Mahzuni Şerif türküsü. Affetmem seni yar. Gülden Karaböcek. Bende Eyüp'ün sabrı yok. Affetmem seni sevdiğim. Bağrım yanık, gönlüm kırık. Affetmem seni, seni yar. Affetmem seni, seni yar. Affetmem seni, seni yar. Affetmem seni, seni yar. Affetmem seni, seni yar. Affetmem seni, seni yar. Sana şarap içirmişler, seni senden geçirmişler. Sokaklara düşürmüşler. Affetmem seni, seni yar. Affetmem seni, seni yar. Affetmem seni, seni yar. Affetmem seni, seni yar. Affetmem seni, seni yar. Affetmem seni, seni yar. Aşk verdim, her cefana göğüs gerdim. İhanetle cevap verdin. Affetmem seni, seni yar. Affetmem seni, seni yar. Affetmem seni, seni yar. Affetmem seni, seni yar. Affetmem seni, seni yar. Affetmem seni, seni yar. Şarkıyı dinliyoruz. Down in the forest, near a village, lived a man called Nick the Chopper. Chopping wood's his game, and gathered money, carried note for trees. He blindly chops on, never to be married. He never washes, he never went to school. Nick the Chopper, chopping wood's his game, and gathered money, doesn't care for life. to cut down all the forest. The trees, they hated him, they made a promise. Give him a lesson that Nick the chopper, chopping wood's his game. He could have thought it, but as the story goes, he's beaten and his game. I'm the mama trying out. Programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte tekrar buluşabilmek dileğiyle. Şen, esen ve mutlu kalın. Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.